Вы на хвалях Радо Свабода, у праскай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызы свабоды, што зменіцца ў ЗША і свеце падчас прэзідэнцтва Дональда Трампа. У вольнай студыі гутарка з бардам Ярашам Малішэўскім. У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Дольная Рута. А таксама інтэрв'ю тыдня з намеснікам галоўнага рэдактара наша Ніва Зміцерам Панкаўцом. Што зменіцца ў ЗША і свеце падчас прэзідэнцтва Дональда Трампа? Які характар набудуць амерыкана-расейскія адносіны? Чаго варта чакаць у дачыненнях Беларусі з злучанымі штатамі? Гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Сёння 20 студзеня ўступае на пасаду 45-ы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Гэтая падзея не толькі амерыканскага, але і сусветнага маштабу. Не толькі таму, што ЗША – самая моцная і ўплывовая краіна ў свеце, сама фігура Дональда Трампа незвычайная, яна выклікае вялікую цікавасць, і таму, што ягонае выбранне моцна раскалола амерыканскае грамадства, і таму, што ён моцна парушае амерыканскую палітычную традыцыю, шмат у чым, напрыклад, у тым, што рашуча адмаўляецца ад палітычнай спадчыны свайго папярэдніка Барака Абамы. Ён абяцае шмат што змяніць у саміх ЗША, у замежнай палітыцы Злучаных Штатаў. Спадар Коктыш, чаго варта чакаць ад прэзідэнта Трампа? Па-першае, трэба чакаць працяга барацьбы. У Злучаных Штатах шмат чаго адбываецца ў першы раз. Прэзідэнцкія выбары не паставілі кропку. Барацьба працягваецца. Кіберскандал, які зараз апантаў амерыканскія СМІ. Канешне ж, гэта не таму, што Расія моцная, а таму, што трэба пераканаць амерыканскага выбаршчыка, што Трамп нелегітымны прэзідэнт і стаў прэзідэнтам у выніку ашуканства. Гэта значыць, што група Клінтон, канешне ж, працягне барацьбу, бо канфлікт паміж тымі сферамі эканомікі, якія прадстаўляе Трамп і прадстаўляла Клінтон і прадстаўляў Барак Абама. Канфрантацыя даволі моцная, гэта фінансавы глабальны капітал з аднаго боку, і гэта прамысловы капітал з боку Трампа. Мне здаецца, што гэта будзе галоўным часткай палітычнага працэсу на працягу бліжэйшых 2 гадоў да абрання нового кангрэса, дзе Трамп альбо зробіць свой кангрэс, альбо не зробіць і прайграе. На працягу гэтых 2 год Трампу будзе на ўзроўні знешняй палітыкі патрэбен будзе нейкі спакой, і ён, і гэта будзе трэцяе парушэнне амерыканскай традыцыі, ён будзе займацца не знешняй палітыкай, а ўнутранай палітыкай, і галоўным сэнсам гэтай ўнутранай палітыкі будзе знішчэнне рэсурснай базы Хіларі Клінтон. Нейкія захады на гэты конт ужо зроблены. Скажам, былы глава Goldman Sachs назначаны міністрам фінансаў. Гэта, кажучы амерыканскім сленгам, той самы тлусты кот, які будзе вырашаць, хто выжыве з астатніх тлустых катоў. Такім чынам, на бліжэйшыя 2 гады гэта будзе перш за ўсё ўнутраная палітыка, ўнутраныя прыярытэты. З знешняй палітыкі, канешне, трэба будзе як можна менш турботаў. І гэта будзе галоўным прыярытэтам Трампу для знешняй палітыкі як у Сходняй Еўропе, так і на бліжэйшым усходзе. І нават, хаця і ў меншай ступені, канешне ж, у Азіі. Падаецца, што хоча Трамп ці не хоча менш займацца замежнай палітыкай, але сам статус вялікай дзяржавы будзе падштурхоўваць яго ўсё ж такі актыўна ўмешвацца ў многія замежнапалітычныя працэсы. Спадар Класкоўскі, а як на ваша меркаванне, чаго можна чакаць ад прэзідэнта Трампа? Сапраўды, з аднаго боку, я згодны з Кірылам Коктышам, што Трамп і падчас перадвыбарчай кампаніі апеляваў усё ж найперш для амерыканцаў і да іх унутраных такіх паўсядзённых праблем, таму там для яго вялікі кавалак працы. Я думаю, што не абавязкова палітыка, рэальная, практычная палітыка Трампа будзе такая ж экстравагантная, як шмат якія ягоныя заявы падчас выбарчай кампаніі. Хотя так, у яго репутация хулигана, скандалиста, человека эмоцийного, непредказального, не связанного ниякими, нібито там высокими моральными принципами, можно чакать усяго. Але разом с тем, ён при усім при тым на этой посаде одразу ж отчуя и, махчима, уже отчу зусім іншую меру отказности. Одна речь, так бы мовить, мочить пани Клинтон, мочить там демократов и увогуле стараться, як кажуть на жаргоні, кидать панты перед электоратом. Інша речь, коли ты в Белым доме, и тут и гэты ядерный чемоданчик у тебя, и все остатнее. Все ж таки, голова на плечах у него есть. Это по-перше. По-другое, это агульное место, але я еще раз подкреслю, что американская система такая, что там працуют добро усялякие стрымки и противаги, то бок Конгресс, Верховный суд, та же самая пресса, меркование, кое вельми треба уличивать, як и меркование громадскости. Это не авторитарные режимы к шталту белорусского и российского, у яких так само у той тиньшей ступени нават личатся с народом. И еще один штрих я бы додал, что все ж таки Трамп это человек практичный, и коли он опечется, то он может легко изменить подходы, потому что он не связаны некими идеологиями, не связаны некими там принципами, яким треба обовязково хоть у блин разбиться, але следовать. Может Трамп посвариться с Европой, у приватности, он собирался выйти с погоднения об трансокеанском партнерстве, увогуле шмат было претензий до старого свету, и что изменшится подтримка демократы во Усходней Европе. Ну, это уже особное питание, бо это отобьется натурально и на Беларуси. У эфиры передача «Экспертиза свободы». Тема выпуску «Что изменится в США и свете подчас президентства Дональда Трампа». Перемога Дональда Трампа выкликала эйфорию у российском политическом классе, медиа, громадскости. Агульный настрой российских медиа был таки «Мы перемогли». Наколькі гэта эйфарыя апраўданая? Чаго можна чакаць у амерыкана-расійскіх адносінах? Спадар Коктыш. Американо-российские отношения были довольно тяжкими, застанутся довольно проблематичными. Але головное полегка – это то, что открытой войны не будет. Бо с Хиллари Клинтон, заправды, была небезпека, что холодная конфронтация может перейти и у горячую. А зараз видовочно, что это будут, что ж таки, измена либеральной политики, неоконсервативной политики, коли головным товаром, который продает Америка, является демократия, изменится на реальную политику, коли все ж таки это будет головным интересом, будут бизнесовые интересы и интересы краины. И это будет совсем меньше базис для того, как будовать эти домовленности. Але так или иначе, Россия различивает на то, что годы два полегки есть, бо в ближайшие два года у Трампа уйдут на внутреннюю политику. За эти два года Россия сможет здолеть ту субъектность, якую яна зараз заявила. Бо якраз таки для Росії було б проблема, коли б відносини зі Злученими Штатами поліпшилися, і Трамп пропонував би обновити ту систему, яка існувала до конфронтації. Бо це та роль, на яку Росія уже не погодиться. А роль суб'єкта, яка затвердилася за Росію за останні два роки, який може додатися, який з'являється гарантним брокером на тим же ближайшому сході, на остатніх територіях, ця роль, звісно, буде умацовуватися, і Росія, звісно, буде шукати некую полёгку, некую передыху для того, как этот статус узмацнить и экономичными переменами. До речи, до первого питания можно додать, что Беларусь мае вельми добрую выснову для того, как прогнозовать деяния Трампа. Его кампания была вельми подобна на кампанию Лукашенко в 1994 году. Задача Трампа будет трансформовать ту систему стрымок, якую будовали батьки-основальники. До речи, эта система трощить не в первый раз. И питание, утримается она зараз или не утримается, а відавочна, что Трампу для того, как бы самозахаваться, эту систему придется трансформовать. Изменится ли с этого якость этих институтов? Вытравуют ли они тени? Это как раз головная интрига, за которой вельми цікаво будет назірать. Спадар Класковскі, а як вы думаеце, як будуць мяняцца ці не будуць мяняцца адносіны ЗША і Расіі? Ці прызнае новая амерыканская адміністрацыя вось тую новую суб'ектнасць, новае месца Расіі ў свеце, якое яна хоча заняць вот апошнія тры гады? Па-першае, я хацеў бы трошкі паспрачацца з шаноўным Кірылам Коктышам. У яго прагучала, калі я правільна зразумеў, што вось у выпадку перамогі Клінтон магла б быць гарачая вайна, а пры Трампу гэтага не будзе. Мне здаецца, гэта працяг такой лініі на дэманізацыю Клінтон, якая была ў расійскіх медыях, у расійскім істэблішменце падчас перадвыбарчай кампаніі ў Амерыцы. Якраз наадварот, Клінтон усё ж такі мела вялікі досвід, гэта такі вышкалены палітыкі, я думаю, што яна болей схільна была б якраз трымацца ў рамках, а Трамп, я нагадаю, ён заяўляў, што можа загадаць збіваць расійскія самалёты, калі яны надта блізка будуць пралятаць каля амерыканскіх эсмінцаў. І тут у мяне узнікае паралель з расійска-турэцкімі адносінамі, бо калі паглядзець на двух лідараў, Пуціна і Эрдагана, гэта такія два матча, так бы мовіць, яны сябе пазіцыянуюць як крутыя мужыкі, і вось коса натрапіла на камень, калі быў збіты расійскі самалёт. Гэта вядомы сюжэт. І доўгі час была моцная варажнеча і нават казалі аб магчымасці гарачай вайны паміж Расіяй і Турцыяй. Дык вось Трамп гэта такі ж мача, такі ж круты мужык, і тут яшчэ можа вельмі-вельмі заіскрыць на гэтай глебе ў двухбаковых дачыненнях. Хаця, з іншага боку, я не выключаю, ёсць такія перадумовы, што пры Трампу Вашынгтон усё ж пойдзе на нейкую здзелку з Расіяй з чыста прагматычных меркаванняў, умоўна кажучы, Крыму абмен на Донбас. То бок, у нейкай форме анексію Крыма прызнаюць, а Расія, так бы мовіць, здае вось гэтыя ДНР і ЛНР. Там іншыя ёсць рэчы, напрыклад, могуць амерыканцы зняць санкцыі, скасаваць закон Магніцкага, Расія, у сваю чаргу, так званы закон Дзімы Якаўлева. То бок, магчымасці размена ёсць. І у выніку, вось гэта я хачу падкрэсліць, Трамп можа ў пэўнай ступені прызнаць прэтэнзіі Масквы, мець сваю такую зону прывілеяваных інтарэсаў у так званым блізкім замежжы. І вось гэта можа быць кепска для Беларусі. Ну вось цяпер давайте вернемся да адносін Беларусі з США. Якім будзе прагноз на беларуска-амерыканскія дачыненні падчас прэзідэнцтва Дональда Трампа? Чаго варта чакаць? Спадар Коктыш. Мне здаецца, што ніяк не закране, бо ўсё ж такі, дзякуй Богу, Беларусь не надта залежная ад заходніх рынкаў і ад заходніх грантаў. Яна прывязана на расійскі рынак. І гэта значыць, што скарачэнне фінансавання на ўсходнюю Еўропу, а відавочна, што ўсходняя Еўропа не будзе прыярытэтам таксама і як Еўропа, бо Трамп прапанаваў уже Еўропе жыць за кошт уласных грошай. І сказаў, што Злучаныя Штаты не будуць аплачваць еўрапейскую бяспеку, калі Еўропа сама не будзе за сябе плаціць. Гэта значыць, што скарачэнне выдаткаў, канешне, стане выклікам для ўсяго еўрапейскага звяза, стане выклікам для ўсходняй Еўропы. Беларусь, скажам так, можа выйграць, калі будзе рэалізоўваць сваю ўласную палітычную гульню, як некі стабільны цэнтр прыцягнення ўсходняй Еўропы. Александр Лукашенко ўжо даў зразумець, што ён быў заўзятарам Трампа, што ён радуецца ягонай перамозе. І сапраўды, я думаю, што надзеі беларускага боку грунтуюцца на тым, што вось Трамп бізнесовец, што ён не абцяжарены нейкімі высокімі прынцыпамі, і таму з ім можна, так бы мовіць, па панятках дамаўляцца. І гэта ўвогуле стыль Лукашэнкі. Часткова надзеі могуць спраўдзіцца не таму, што Трамп так ужо закасаўшы рукавы возьмецца за беларускі кірунак, а таму, што проста цяпер ідзе станоўчы трэнд у беларуска-амерыканскіх дачыненнях, які пачаўся яшчэ пры ранейшай адміністрацыі, і таму, калі беларускае кіраўніцтва не наламае дроў ва ўнутранай палітыцы, не пачне зноў там у турмы саджаць і гэтак далей, то гэты трэнд будзе працягвацца, а ў выніку можа адбыцца, у прыватнасці, абмен амбасадарамі нарэшце. Могуць амерыканцы паступова скасаваць санкцыі, бо яны ўжо і так аслабляюць. Можа нарэшце Вашынгтон нефармальна нават паспрыяць, каб МВС даў Беларусі крэдыт. Горшы сцэнар можа рэалізавацца тады, калі Трамп, груба кажучы, аддасць Беларусь у сферу ўплыву Масквы. Вы слухали перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабоды. Вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. Вітаю вас! Як гісторык стаў чалавекам-аркестрам? Ці можна на 3D-прынтары надрукаваць скрыпку? І куды падзеліся ў Менску вулічныя выканаўцы? Пра гэта мы сёння пагутарым з музыкам Ярашам Малішэўскім. Яраш, вітаю вас. Вы адзін з аўтараў энцыклапедыі беларускіх народных музычных інструментаў для падлеткаў. І ў мяне такое ўражанне, што вы на ўсіх іх можаце зайграць. Я чуў, як у вашых руках гучыць дуда, лера, жалейка, карына, пішчык, гітара, чароткі. Хоць адмысловай музычнай адукацыі вы не маеце. Пытанне: як прафесійны гісторык стаў музыкам-мультыінструменталістам? Вітаю, Міхась, вітаю ўсіх слухачоў. Ну, сапраўды, шлях такі быў не адразу. Да гісторыі шлях мяне вёў з маленства. Але ж, займаючыся ўсім гэтым, ты пашыраеш свае зацікаўленасці. Музыку на пачатку я слухаў. Пасля ўжо закарцела, зажадалася і граць яе. Граць музыку я пачынаў з гітары. Выхоўваўся я на такім класычным року старым 60-х, 70-х гадоў. Гэта ж самая музыка, яна ніколі не грэбавала нацыянальнымі традыцыямі. Ангельская, амерыканская. Там заўжды прысутнічаў фольк у тым ліку, розныя ступені. Таму гэта таксама ўсё закладалася. Ну, а далей натуральна, што чым больш я схіляўся да беларушчыны, тым больш мяне ўсё апаноўвала. Узгадваецца мне момант забаўны на самым пачатку 90-х, калі я вандраваў аўтаспынам па Еўропе. У Парыжы граў на вуліцах з гітарай, спяваў песні Beatles, Rolling Stones і гэтак далей. І неяк так у далечыні ад радзімы мне і песні сталі ўзгадвацца. І я узгадаў пару песень беларускіх, зграў іх і гляжу, што колькасць манетаў рэзка пабольшала ў мой капялюш. Мене гэта таксама змусіла задумацца, стала адным са складнікаў. Ну, але жарты жартамі, сапраўды, чым далей, тым болей. Пачало мяне гэта ўсё цікавіць. Я памятаю, знайшоў я дудачку першую сваю, пачаў на іх граць, сталі з'яўляцца мне на вочы майстры музычныя. Я стаў шукаць іх, ездзіць па Беларусі, знаходзіць гэтыя інструменты. Часам апынаўся я апошнім наведнікам у гэтых майстроў, пасля вось зрабілі мне нейкі інструмент, а там чалавек сканаў, памёр і не пакінуў ніякіх уже нават вучняў. І вось ўсё гэта пачало збірацца, а адзін інструмент засвоіў, за ім другі, за другім трэці. Гэта ж бясконцы такі працэс, і табе ўсё гэта цікава-цікава, а... Гэта як мовы вывучаць. Кажуць, трэцюю лягчэй, чым другую, а сёмую лягчэй, чым пятую. Натуральна, Міхась, засвоіўшы 1, 2, 3 інструменты, далей ўжо чацвёрты лягчэй. Таму яно ўсё збіраецца, перагукаецца. І такім чынам гэтыя інструменты збіраліся, і на іх я ўжо стаў граць, і сам граць, і ў розных калектывах. Вы згадалі, як гралі на вуліцах Парыжу. Вось, на жаль, у Менску вулічных музыкаў амаль ніколі не пачуеш. Вось, чаму у нас гэтая традыцыя не прыжываецца? Яна б прыжылася без пытанняў, каб толькі не перашкаджалі. Музыкам жа і граць не даюць на вуліцах, у пераходах. А так... А як гэта класіфікуецца ахоўнікамі правапарадку? Прынамсі, парушэнні нейкіх нормаў, якіх яны незразумела, якія прыдумалі. Збольшага, як я бачу, гэта проста незадавальненне людзьмі, якія могуць здольныя рабіць нешта. Людзі, якія зараз патрэбны. Ты, якія прыйдуць і ад 9 до 5 будуць сядзець, для якога варштата ці стала. А чалавек, які сам сваімі рукамі, сваёй галавой нешта робіць, ён у гэтым грамадстве сённяшнім ён залішні, ён чужы, ён варожы. Вось я гэта бачу проста. Мне заўсёды ўяўлялася невыпадковым, як называлі свае кнігі нашы класікі. Дудка беларуская Багушэвіча, жалейка Купалы, скрыпка беларуская Цёткі, прыгоды цымбал Куляшова, сурма Алега Мінкіна. А які інструмент мае найбольшую гісторыю бытавання на беларускай зямлі? З інструментаў, пра які можна шмат чаго апавесці, Я б вылучыў, канешне, дуду. Для Беларусі гэта інструмент знакавы. Ён жа не проста інструмент музычны ў чыстым выглядзе, а гэта інструмент звязаны з уяўленнямі магічнымі, чароўнымі, чарадзейскімі. Гэта такі космас цэлы. І не выпадкова, што яна ў нас праходзіць паўсюль, наскрозь, у жыцці рэальным і не толькі рэальным. Я ж сам усё жыццё бачу, што прыходзіць чалавек, скажам, на канцэрт, на выступ у якасці слухача, гледача, і нярэдка для яго адчыняюцца гэтыя дзверы ў гэты космас беларускі. Ён проста, ну, сам кажу, я змяніўся, я для сябе знайшоў, я трапіў туды некуды, вот стаяў усё жыццё перад зачыненымі дзвярымі. Гэта вельмі цікава, гэта дзейнічае. Вось вы кажаце, што дуда знакавы інструмент, інструмент сакральны. Чым канкрэтна гэтая знакавасць і гэтая сакральнасць? Ну, па-першае, гэта інструмент, які майстар робіць, і каб яго зрабіць, трэба прайсці пэўныя ператварэнні. Ён жа вырабляецца і са скуры жывёлы. Інструмент гэты, як традыцыйна ўважалася, ён спалучае высокі і нізкі свет. Дудар, ён жа уважаўся за чалавека, які ёсць не толькі музыкам, але чалавекам, які валодае вось гэтымі ценкімі энергіямі. Дудар валодаў рознымі замовамі, заклёнамі. Дуда гучала не толькі на танцах, на хаўтурах, на хрэзьбінах, але яшчэ і на вось гэтых усіх абрадах. Некаторыя нашы музыкі і самі выраблялі тыя ці іншыя інструменты. Можна спомніць светлай памяці Владзіміра Пузыню ці сучаснага майстра Алеся Лася. І вось жа навіна. Сёння, аказваецца, скрыпкі пачалі друкаваць на 3D-прынтары і назвалі адпаведна 3D-варыус. На вашу думку, наколькі сучасныя тэхналогіі могуць быць запатрабаваныя і ў гэтай галіне? Свет змяняецца, і заўжды ж было гэтак, што на пачатку нешта не прымалася, на пачатку новае, найноўшае уважалася за безглуздзіцу, за тое, што ўсё псуе, а потым апынаецца, высвятляецца, што толькі дапамагае людзям. Наконт скрыпак я пакуль не скажу, я яшчэ з гэтым не сутыкаўся з 3D-скрыпкамі. Я чалавек такі архаічны, таму, канешне, можа, гэта неправільна, але я люблю тое, што зроблена рукамі чалавека, тое, што адчувае гэтага чалавека, які яго зрабіў, які ўклаў гэта сваю душу. Ну і ў тым ліку, канешне ж, інструменты. Калі ты яго бярэш, ты гэта адчуваеш. Ну, магчыма, проста яшчэ трэба дарасці да 3D-твораў. А пакуль мы пачуем колавую леру, якая не вырабленая на 3D-прынтар, якая зробленая майстрам, паслухаем старадаўнюю песню ў выкананні нашага сённяшняга госця Яраша Малішэўскага. Яраш, за гэта незвычайнае гучанне. Сёння ў Беларусі паралельна з курсамі мова нанова становяцца ўсё больш папулярнымі і вечарыны народных танцаў. Ну, з мовай усё зразумела. А ці можна прыйсці да беларушчыны праз некія рухі цела, праз танцы? Натуральна, натуральна можна. У танцах, у танчыках, у скоках, у іх жа таксама закладзены пэўныя коды. І ты, вырабляючы гэтыя рухі, ты таксама пачынаеш адчуваць тое, што, ну, не чуеш ні на якім іншым узроўні. Гэта дзейнічае Цярэшка, Лявоніха і Мяцеліца. Тут я б сказаў, што адному да аднога ось праз нейкі рытм акурат і праб'ецца той танчык да другога другі. Тут ужо ўсё суб'ектыўна. Гэта адзін з такіх складнікаў, тыя ж самыя танцы, каб абудзіць у чалавеку беларуса. Гэта ёсць, і таксама я ведаю шмат людзей, які праз гэта прыходзілі да беларушчыны. В рухах жа закладалася з таго, стагоддзямі і тысячагоддзямі. Гэта і все коды. Прымаўка такая ёсць, дзе таксама характарызуюць дзяўчыну добрую з усіх бакоў, здольная і да танцу, і да ружанцу. Я рашу вядомага расійскага пісьменніка Константіна Паўстоўскага ёсць апавяданне пра старога лерніка, песню якога чуе легендарны камандарм і, забыўшыся, што ляціць на вайсковыя манеўры, распараджаецца пасадзіць самалёт у роднай вёсцы, каб адведаць сваю маці. Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі ваша лера ці ваша дуда ў нейкі момант, ну, трошкі пераўтваралі чалавека? Я памятаю, падышоў чалавек, дарэчы, таксама такога камандарскага выгляду, такім жорсткім тварам, які магутны, які, ну, здаецца, не то што там муху, а чалавека, калі патрэбна задушыць і эмоцыю не выкажа. І вось ён плакаў, у яго цяклі слёзы, ён кажа, што пачуўшы гэтую леру, вось ён згадаў сваё маленства і згадаў лерніка жывога. Я вось лернікаў такіх сапраўдных ужо, на жаль, не заспеў, а ён яшчэ заспеў. Ён заспеў лерніка, які граў недзе там на кірмашы, на палесі. І ўсё, пасля гэтага там гадоў, можа, 60-70 ён яго не бачыў і не чуў і забыўся, і ён кажа, я нагул забыўся, што гэта ўсё існуе, яно як бы знікла з памяці. І вось ён гэта пабачыў, ён стаяў, плакаў, слёзы цяклі, ён не саромеўся, і мяне ўнутры аж усё перагарнулася, ты адчуваеш, што вось ты ёсць таксама нейкім такім інструментам, праз цябе нешта ідзеш. Бывае так, што наадварот, неяк мы гралі канцэрт у Нямеччыне, і вось падышла кабета, яе ўзрушыў такі інструмент, як пішчык, які вырабляецца з саломіны. Яна кажа, ну я таксама ўсё жыццё пражыла, і уявіць сабе не магла, што гэта можа гучаць, і як гучаць. Кажа, ну вы, мусіць, на радзіме не вылазіце з этэраў, з тэле, радыё. Я сказаў, канешне. А сапраўды, калі вы апошні раз былі ў этэры дзяржаўнага тэлебачання ці дзяржаўнага радыё? Вось не памятаю. Так даўно, вось тады яшчэ пры канцы 90-х, на пачатку 2000-х, гэта яшчэ было, яно так згасала яшчэ было, і запрашалі, я памятаю, і хадзілі, а зараз ўсё знікла, і вы ж бачыце, што адбываецца, улучыш радыё, ну адразу ж хочацца што зрабіць, адразу ж хочацца і вылучыць яго. Яраш, разам з жонкай пісьменніцы Аксаны Спрынчан вы стварылі паэтычны тэатр Арт-С, які дзейнічае ўжо больш за 10 гадоў. Апошнім часам на галоўных ролях у тым тэатры ваша дачка Альжбета. Яе бацькі прымушаюць, ці яна сама цягнецца да беларускага слова, да беларускай аўтэнтычнай музыкі? Канешне, мы ж хацелі, каб яна ўсё гэта ведала, каб яна умела. Скіроўвалі ее і на нейкі гурткі, і на нейкі самастойныя заняткі, і то, што мы можам ёй даць. Але, як чалавек не захоча, то натуральна, што ты яго ўжо не прыцягнеш. Так вось зараз мы рабілі вечарыну ў нашым тэатры, дык Альжбета сама выклікалася і сама кажа, а ці можна я з вамі разам праведу гэту вечарыну, так што это было цалкам самастойна ейне памкненне. Яна сама пажадала займацца граць на цымбалах. Скажам, я граю такім калектыве, як Папараць, альбо НРМ, дзе гучаць і цымбалы, і вось яна, нагледзеўшыся на нашу цымбалістку Алесю, тая стала для прыкладамі, але ж бы это памкнулася сама. І я спадзяюся, што і далей гэта будзе ўсё развівацца. Летась у Маскве на прэзентацыі кнігі Мікалая Улашчыка «Даць народу гісторыю» я пачуў, што Улашчык быў адзіным, хто ўмеў размаўляць на стара-беларускай мове. І я не змаўчаў, запярэчыў, што ёсць яшчэ адзін такі чалавек, і гэты чалавек мой сённяшні госць. Пытанне вам як знаўцу. Чаму стара-беларуская мова выданняў Скарыны так моцна адрозніваецца ад такой жа стара-беларускай мовы беларускіх статутаў? Справа тым, што выданне Скарыны – гэта мова царкоўна-славянская ў беларускай редакцыі. Таму яна такая. А, скажам, дакументацыя, статуты, матэрыялы судоў, лісты і гэтак далей. Там мова жывая альбо набліжаная да жывой. Таму, скажам, паралельна з тымі ж кнігамі Скарыны можна знайсці архівныя дакументы менавіта жывой альбо набліжанай да жывой мовы. І насамрэч апошняе пытанне. У свой час вы працавалі ў нацыянальным навукова-асметным цэнтры Францішка Скарыны. Чаму ён усё ж такі быў зачынены і хто канкрэтна быў гэтым вінаваты? Сапраўды, супраца была. Вось тады рыхтаваліся гэтыя зборнікі вяртання на тэму нашай культурнай спадчыны, якая амаль уся апынулася па-за межамі Беларусі, дзе што знаходзіцца. На жаль, сапраўды ўсё гэта скончылася. Сёння той цэнтр, які мусіла б апекавацца дзяржава, знаходзіць, высвятляць, выяўляць, дзе ўсё нашае, ён зноў жа такі апынуўся непатрэбны. Сэрца баліць, бо амаль ўсё вывезена. І часцяком гэта, у якім рахунку, ім непатрэбна зусім. Узяць вось нашы беларусы беларускія абразы, скульптуры, карціны, якія зараз там у фондах розных расійскіх музеяў абласных, чорт ведама якіх, ляжаць, і не трэба ім это чужое, а аддаць яны ж это не хочуць аддаваць. А ў нас кожная такая рэч на вагу золата. Для Беларусі такі цэнтр, ну, мусіў бы быць адной з найгалоўных арганізацый. Вось чым парадокс. І ён зліквідаваны. Абсурд, абсурд, ну, але свядомы абсурд, які ладзіцца. Музыка-інструменталіст Яраш Малішэўскі быў сёння госцем вольнай студыі. Вёў перадачу Міхася Скобла, а праз тыдзень сустрэнемся зноў.